Працягваем знаёміцца зборнікам вершаў Юрася Пацюпы «Ноч». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. На снезе. Сачыць яе даскону на твары мокры снег, глядзець на скрыль балкона, дзе лёд з-пад ног звінеў. Снег сыпле непарушны выяваю ва мне, разнятая наружы на белай прасціне. Я знаю кожны зрух яе. Снег падае прамы, рассыплецца, закружыцца і ляжа на дамы. Бурштын. Бурштын бясконцы на далоні, і ты ў бясконцасці стаіш. Святло ж глыбінь яго далёкіх над мурам разгайдае сціш. Вось над табой знікае сонца, і боль як быццам бы не твой. Ты ў чужым бары са сонкай, твой галамінь цяче смалой. Сцякае сонца промнем зманным, пульсуе мора чорным дном. И у белым свете диамантным твой снег бясконцы за окном. Мястэчка. Трава спавітая расой каменне ходніка укранае. Твоё каханне нібы сон. Твой сон ружовы там лунае, твой жоўты сум, мой сіні верш. Ды сцёрся золак з тонкай шыбы, адно ў падстрэшшы ўсё жыве наш галубок блакіт на шызы. На тыя вулкі не ідзі, усё будзе так, як нам не снілася. Там я люблю блукаць адзін, у небе сонца там спынілася. Тені. Толькі разыдзецца дзень, чорнае сонца ўзыходзіць, чорныя плямы кладзе, поўню скрадаюць стагоддзі. Мры ў жоўтым бляску матыль, маятнік стыне ў лёце, холад чарнюткі, густы, свеціць туман на балоце, і ў травастоі душа скоціцца беспрытульна. Водзванам палаша кропля зрываецца ў студню. Грамадзянскі верш. Бязродную зямлю пакінуў, навошта я з маленства ўбёг. Пара, пара ў край блакітны, туды, дзе кожны раб і бог. Туды, дзе ў кожнага акенца, дзе кволы жоўты агарод, дзе мілая ў жывой сукенцы, дзе вораг крывалапы крот. А ці ў горадзе, ці ў вёсцы адно смяяцца на гаўбцы, адно ў раз'юшанай паводцы, як ной радзіму пранясці. Старонкі з кнігі.